छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ सांची मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ सांची मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं सात जन्म तक सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी कदम तक कदम रखेंगे संग जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक हम ते तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं सात जन्म तक सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक